Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم Ikhwan, ahwat, azakumullah. Habibakumullah, malam hari ini tanggal 22 Jumadil Thaniyah atau Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau tanggal 24 Januari 2022 malam Selasa. Kita akan lanjutkan serial kajian kita dari Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-126, bait yang ke-43, halaman 175. 6. Dan semoga Allah Azza Jal memberikan kepada kita malam ini kemanfaatan dan barokah serta kefahaman dari apa yang kita pelajari. Nah, dan kita mulai dengan kita mulai dengan apa, Mas? Dengan matan. Nah. Nah, Mas, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbillah khairu maliki. وصلياً على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحوي بها محوية تقارب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبق هائد تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتعلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وآل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعل تواتت ويفعل ونون يقبلان فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي وعل فعل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بالتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن لنون محل فيه هو اسم نحو صح وحي هل المؤرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتكار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المضم أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أنت حيث وساكنك ورفع ونصب جعل إعراب لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما وارفع بدوم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبان بالألف وجر بياء ما من الأسماء سيف من ذاك ذو إن صحبة أبان والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونكس في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه ينذر وكسرها من نكسهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يدفن لا للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمطمر مضافا مسلا يلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد أليف وارفع بواو وبيجرر وانسبي سالم جمع أعمر ومضنبي فشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون قولوا وعلمون عليون وعرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وكل من بكسره نطق ونون ما ثني وملحك به بأكس ذاك استعملوه فانتبه وما بت وعلف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا كبل وجرى بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يدف أو يك بعد الرديف واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. نعم سن. اللهم بارك. سلام. قال مؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقادمة. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونلا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتد ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صاه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الولي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من سبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسبة على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجرر بياء من من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخ أبي كذا تلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمدمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جامعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جمع آمرين ومذنب والشبه ذين وبه عشرون وببو ألحق والأهلون أولوا وآلمون عليون وأراضون شد والسنون وبابه مثل حين قد يرد وبابه مثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يضطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقلم من كسره نطق والنون ما ثنيا والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ماء كذا أولى والذي اسما قد جعل كأدرعات في إذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. Nah, kita masuk pada tentang ijma. Ini kita masuk di wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf au yaku ba'da al radif. Ini kaitannya dengan apa, Mas? Ya, isim, ya isim la yansarif, isim yang tidak mendapat, tidak bisa ditanwin. Sorof itu apa, Mas? Tanwin. Ya. Sorof itu apa, Mas? Tanwin. Makanya kalau misalnya antum itu ya, tidak bisa ditanwin. Tanwin itu apa, Mas? Ada domah tanwin, kasroh tanwin, dan fathah tanwin. Dan Ya. Nah, wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksar. Ini kaitannya dengan mulhaq. Jamak mulhaq. Mu'anasa salim. Wa jurra bil fathati. Nah, disebutkan jurra di sini kemarin jurra bil fathati ma la yansarif. Dijarkan dengan fathah apabila tidak la yansarif, tidak menerima tanwin. Nah, ini sama ya, bedanya antara ya tentang mamnu minas sharf dan jamak muannats salim adalah ketika muslimati, ya harusnya muslimat tak, tapi karena tidak bisa muslimat tak, tetap semuanya muslimati. Nah, beda dengan yang kasroh digantikan dengan fathah. Kalau yang tadi fathah digantikan kasroh, Mas. Kalau yang ini yang harusnya kasroh digantikan fathah, masajidah. Masajidah. Nah. Kemudian kita masuk kepada ijma wazin adilan annits bi ma'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ini tentang apa, Mas? Tentang 9 cacat. Tentang 9 cacat. Cacat yang bagaimana ini, Mas? Ya. Huwa ma kana fihi ilatani min ilal tis'in aw ilatun wahidatun taqumu maqama illatain. Ya. Jadi mala yansarif. Yansarif maksudnya apa? Ya, tanwin di situ. Jadi sharaf itu at-tanwin. Bagaimana perkataan Imam Malik? Ya, tentang as-sharfu tanwinun atau mubayyinan maknan bihi yakunul lismu amkana. Ya, sharaf di sini tanwin. Sharaf adalah tanwin. Datang dalam rangka apa? Mubayyinan. Ya, dijelaskan. Artinya mubayyinan penjelas. Ya, sebagai penjelas. Maknan bihi, maknanya dengannya yakunul ismu amkana. Ya, namanya menjadi apa? Amkana. Ada kemungkinan di situ. Nah. Dan sembilan ilal. Ya. Sembilan ilal. Ya. Yaitu ijma' wazin adilan an-nis bima'rifatin. Ijma' wazin adilan an-nis bima'rifatin rakib wazid ujmatan. Wal wasfu qad kamula. Naam. Tutup semua, Mas. Tutup semua. Tutup semua. Karena kemarin Pak Hadi enggak datang di warung. Ya. Dia mungkin kecapean setelah sorenya namplek. Ya, Pak. Ya, seperti itu. Paginya nih, Ahad itu pagi namplek. Belum balik. Ya. Mas Selamat, apal enggak barusan? Belum. Ya. Habis ini 5 menit nak kasih waktu buat Mas Selamat sama Pak Hadi apal yang tadi. Ya, Mas Furk, apal enggak? Oh iya, 5 menit berarti. Nanti 5 menit. Pak Gun juga ya. Belum toh. 5 menit nanti ya, apalin. Ya, kita kembali kepada ya, sudah tutup, Mas. Mas Yud. Ya. Wazin mana? Ayo, yuk sing zin, kalau sing zid, sing di. Buka aja Pak, pun. Antum kasih 5 menit buat antum untuk ngapa? Ah, Mas Herman, yo wisok, wingi wisok. Oh, iya ding, ramai lu ding ya. Iya, jadi 5 menit juga Mas. Fal wasfu qad kamula. Ayo, Riz. Ujmatan. Ewa, San. Nah. Ya. Ewa. Asad, sehat gak? Ya, belum ramah masalah. Ayo, ayo. Mana? Yang awal zid atau zin? Zin. Wa zin. Zid wa zin. Nah, terus ini yang kedua. Aywa. Fal wasfu qad kamula. Aywa. Faris. Anda layak untuk bisa nambah. Ya, untuk sementara ahad pagi ya. Tambahan itu. Nanti akan ada pamfletnya baru kita jalan insyaallah billah. Tapi sihor lagi ya, insyaallah. Assalamualaikum. Oh ayo 2 menit beri 2 menit. Oh ayo 5 menit terus kesukaan. Oh. Yo. Azan. Bayan mo. Cek gue seilu gitu pertanyaan kok malah yan gitu. Saya ada. Mas, selamat. Ayo. Biasan dulu mana ya? Ayo. Mubarak. Pedas Mas Lama. Kita lihat Pak Gun, mana? Falwasu. Ewa. Ya. Yo. Dari tiga ini yang belum. Ayo, Mas Herman sih, apa Pak Hadi sih? Pak Hadi keras loh, kayak. Ih, pers. Barusan meres ya. Resnerak Barik. Apa Mas Sam? Mas Sama. Nakmu. Ya ditutup ya, masuk antum moco. Gimana nanti qabil tu nikah haha bil qiraati ma'al kitab. Ya. Was anit ah baik mati di lali kemulan ini Raisa kemulan baik arah kemulan mau kembulan. Kalau wasfu, ayo delok-delok ngene kan yo tetep kuat. Ayo. Terus the last standing man. Between tutu A. Between tutu A. Ayo. To Mr. Pak Hadiono. Yo Mr. Pak Mr. Sabar, jangan tergesa-gesa. Ayo, garuk-garuk kepala. Wes, percaya diri aja mas. Kalau terlalu mengandalkan apa yang catatan dan nggak pernah salah, itu ngapal nggak akan cepat mas. Tapi kalau antum itu terbiasa ngapal pertama masih salah. Tapi dengan izin Allah aja, ngapal yang kedua dan ketiga insya Allah nggak salah. Karena apa? Gak mungkin orang itu terjatuh dalam jurang yang sama. Ayo mas, sabar ayo. Yuk. Tutup, percaya diri mas. You can do it. Meng ora kae. Kawan, you can do it. Meng ora kae. Jadi ngantuk toh ngenten iki toh Mas Herman iki. Ya. Napa Mas Herman? Antum lelah capek. Podho. Ya. Nanti insyaallah besok ya, insyaallah besok. Pak Hadi, ayo. Ah, iki yes. Dik. Ya, Allah ya enak. Ya nanti kopinya diminum setengah, Pak. Soalnya bet balur. Ya. Ayo. Rokib Atid. Oh, Jumatan. Bukan Jumatan. Ya, lanjut Mas. Ya. Ini qauluhu ijma' yushiru bihadil kalimati ila ma yusamma bisighati muntahal jum'. Yushiru bihadil kalimati, yang diisyaratkan dengan kata ini adalah ila ma yusamma bisighatin muntahal jum'. Ini disebutkan apa yang dinamakan dengan sigot muntahal jumu. Muntaha itu yang dilarang. Apa yang sampai akhir. Jumu jamak. Sigotnya muntahal jumu. Enam. Wawa kullu ma kana ala wazin mafa'il. Mafa'il, masajid, mafatih. Ya, ini tentang wazin. Ya, itu mas. Mafa'il dan mafa'il. Masajid, masabih. Ya. Terus. Wawa kullu makana ala wazin mafa'il. Ini selama dia masih mafa'il dan mafa'il. Mithul masajid dan masabih. Contohnya adalah masjid dan masabih. Masabih. Kemudian. Fa masajid ala wazin mafa'il. Wazannya. Timbangannya itu dengan rumus mafa'il. Mafa, mafa'il. Wa mithluha manakhil. Wa mithluha manakhil wa manajil wa mafatih wa ma'ashir. Masabih, mafatih, masabih. Ya. Jadi manakhil, manajil, mafatih. Ya, mafa'il. Wazannya mana? Mafa'il. Manakhil, manajil. Sama kondisinya mafatih ma'ayish. Ya, ma'ayish ajaiz. Jadi fa masajid ala wazin mafa'il. Masjid itu untuk mafa'il. Misluha manakhil. Wa manakhil mafatih. Nah. Wa mafatih ma'ayish ajaiz gharaib qawafil. Kemudian gharaib wa qawafil. Ini contoh-contoh mas. Kemudian wal masabih ala wazin mafa'il. قال الله تعالى ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح dan kami ولقد زين السماء. Ya, perhias langit itu dunia بمصابيح, dengan lampu, cahaya-cahaya banyak. Wa mithluha tawahin. Tawahin, mafatih. maharib wa tamathil wa asafir. Kemudian walaysa alladhi awwaluhu mimun wal muradu bi mafa'il wa mafa'il fala yalzamu an yakuna bihadil huruf bihadil hurufi bil mimi wal fa'i wal alifi mathalan بل إذا جاء بحروف أخرى وهو على وزنه فهو مثله فعائل سعائف نعم إن لم يكن باللفظه اللهم لفظه المهم أن يكون على هذا الميزان مفاعل أو مفاعيل كل جمع جاء على هذا الوزن فإنه ممنوع من الصرف يقول المرأة بمساجد كثيرة وقلنا بمساجد ولم نقل بمساجد ini sekitar apa tanwinnya mas karena li'annahu mamnu' min al-sarf karena dia itu mamnu' dilarang dari sarf. Ada yang dimut-mut, Pak. Itu lagi nereknya lagi bereaksi. Tadi. Mam. Mamnu minas sarf. Wazannya apa? Tadi. Ya, mafa'il. Sudah. Mafa'il dan mafa'il. Jadi misalnya apa? Niyabatan anil kasrati wal mani'u lahu minas sarfi. Sigatu muntahal jumu. Ya. Nah, jadi wazan mafa'il dan mafa'il ini kenapa? Mamnu' minas sharf tidak bisa ditanwinkan. Tidak bisa menjadi mafa'ilin, mafa'ilan, mafa'ilin, itu enggak bisa. Paham ya? Naam. Walidha jurra bil fathati. Oleh karena itu dijarkan dengan fathah. Bimasajida. Dijarkan dengan apa mas? Fathah. Niyabatan anil kasrati. Sebagai pengganti dari kasroh. Sebagai pengganti dari apa? Kasrah. wal mani'u lahu minas sarfi sighatun muntahal jum. Dan al mani' lahu, yang melarangnya dari menerima tanwin itu kenapa? Sighatu muntahal jum. Sighat, sighat itu redaksional. Kata yang mempunyai redaksional, ya rumusnya adalah muntahal jumu', jamak yang paling akhir, Mas. Tidak ada setelahnya jamak. Ya. Kemudian, wahal nahtaju ila illatin ukhra ma'a hadhil illati wa hiya sighatu muntahal jumu'. Jawab. Sekarang antum paham pertanyaan atau enggak? Wahal, apakah nahtaju, kita butuh ila illatin ukhra, kepada alasan atau cacat yang lainnya, mahadil illati, padahal illat cacat ini adalah wahya sighatu muntahal jumu, ini adalah ya sighat redaksi untuk muntahal jumu. Jadi di situ wal mani lahu min as-sarf sighatu muntahal jumu. Nah. Dan apakah itu wahia sighatu muntahal jumu? Hal nahtaju ila illatin ukhra ma hadhil illati? Apakah kita butuh ilat yang di sini ilat yang lainnya? Wa hal nahtaju ila ilatin ukhra, apakah kita itu butuh dengan cacat yang lainnya, ma hadhil ilat, dengan adanya cacat ini, wa yasighatu muntahal jumu, cacatnya dia itu apa, sighat muntahal jumu. Al jawab, la. Fa man tawajjadna isman ala mafa'il au mafa'il ma'nahu min as-sarfi mana'ana min as-sarfi, mencegah kita dari sorf, dari tanwin. Mana ana minas sorfi. Bungi mas. Tekak-tekak-tekak-tekak. Ya. Yuk. Ngantuan ya. Tak pas. Iya. Ya. Pakainya ada satu pak. Dia gak bisa berbunyi sa'ki. Sa'ki. Sa'ki. Sa'ki. Ya. Tapi tekek. Kek, nah, al-jawab, la, tidak boleh, atau tidak berlaku, ya. Nah, wajadna isman ala mafa'il mawafa'il, mana'ana minas-sarf, tercegah dari menerima tanwin. Sawaun kana alaman, baik itu adalah nama am sifatan atau sifat am isman jamidan am ghairu dalika atau yang selain itu, li anna hadhil illata, karena ilat ini, cacat ini, taqumu maqama illataini, ini menduduki kedudukan dua. Dua rasa illatani, dua ilat di sini. Wa nahnu qulna, kita katakan innal isma alladhi la yansarifu huwa alladhi istama'at fihi illatani min al-ilal at-tis'in aw illatun wahidatun taqumu maqama illataini. Ya. Innal isma, yaitu enam kata benda, alladhi la yansarif, yang dia tidak bisa ya, ditanwinkan. Walladhi istama'at fihi illatan. Ya, dia adalah istama'at fihi, berkumpul padanya illatan. Dua cacat. Min ilalitis'in, dari cacat yang sembilan. Au illatun wahidatun, atau illat yang satu. Akumu takumu maqama illatani, yang bisa menduduki dua illat. Satu illat menduduki dua illat. Nah, kayak kalau dua ilat, namanya apa mas? Ilat, ilatan mas. Ingat-ingat mas, kalau sudah malam, ya seperti itu mas. Ilat, itu waris? Ilat, ayo. Ilat, itu cacat. Atau alasan. Cacat atau amas, alasan. Kayak kalau alasan-alasan, maka ilat-ilatan. Itu cocokologi malam hari ini. Nah, ini sudah 9:30. Insyaallah kita akan lanjutkan pada malam esok. Esok insyaallah binillah. Naktafi bil hadir qudrah. Ya, semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.